अब हेटना है कि इतना पैसा है, अब मृत्यु आएगी तो भी क्या, मृत्यु आएगी तो भी क्या, एक बात को जानता उसके पिताजी जो है वह टालने जाते थे, तो कार से जाएंगे फिर कार वहां खड़ी हो जाएगी तो वहां पर चलेगी, तो सड़क पर टहल रहे थे ट्रक का टक्कर लगा था, हमको ले आए थे पानी बंद हो गई, पानी बंद हो गई पर उनको रत्नों का बहुत शौक था, तो लड़कों को ये विश्वास था कि जो है वह ये रत्न कहीं ना कहीं रत्नों के बहुत शौक, अब वाणी नहीं जो है बोल नहीं सकते, हाथ कर अमेरिका के डॉक्टर बुलाए कि जो है वह कि 5 मिनट के लिए बोल दे, 1 साल रहा थे और 7 लाख रुपया खर्च किया है, और लाखों रुपया खर्च किया इसके लिए कि ये बोल दें, तो उसकी भी देखती थी कि वो रत्न जो है वह कहीं ना कहीं छिपा के रखे हैं, वो तो बताए नहीं तो नहीं बोल, ठीक 1 वर्ष के बाद सके उसी तारीख को 7 वर्ष जिस तारीख को डाला गया, कहने का साथ तो है कि सारी विद्या और विद्या का है, ये विद्याएं जितने हैं और ये जितना अर्जन है ये सबका हेतु नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पारमार्थिक फल नहीं, अब सर्व पुरुषार्थ इसीलिए उनको कह दिया था ना सोच, सर्व पुरुषार्थ जो है वह दहित होने के कारण उनको सोच कर दिया, बराका कर दिया, तो कृष्ण का यहाँ प्रसंग क्या है, प्रसंग ये है कि पिछले श्लोक का अगले से संबंध है, पिछले श्लोक में कहा कि जो परमात्मा संबंध नहीं प्राप्त किया उसका मोघाटा मोघ कर्मण मोघ ज्ञान विशेष, उनको शो उनको कहा सोच के बराक क्यों कहा, क्योंकि परमेश्वर को न मानने वाले भी बहुत बड़ा बड़ा कार्य जगत में करते देखे जाते हैं कि नहीं, तुच्छ दीन क्यों, तो हमारे कहने का तात्पर्य क्या था, हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अन्य हैं, कितना काम कर सकते, कितना कुछ कर सकते, रेल चल रही है, भूमि चल रही है, एयर कंडीशन में आप रह रहे हैं, अभी जो है वह कोई ऐसा फोन निकलने वाला जिसको आप हाथ में रखते कि विश्व भर में कहीं से भी बात कर लेंगे 5 मिनट के, विश्व में कहीं से तो मामूली सुविधा है, विद्युत की सुविधा है, बाबू की सुविधा है, अभी रिमोट से चलता है, वो फाटक बंद हो कि खुला हो यहीं से आप बंद कर देंगे, यहीं से खोल क्योंकि आपकी यहीं से बंद हो जाएगी, यहीं से खोल नहीं, वहां जाने की जरूरत, ऐसे कमरे बने हैं कि जो है आप यहीं बैठे बैठे अपने बिस्तर को लेते लेते चाहे उसको खोल दीजिए चाहे उसको बंद कर दीजिए, गया था नागपुर तो वहीं से जो है वो रास्ते में पता नहीं क्या क्या उसकी गाड़ी जो है वो गाड़ी खड़ी थी कहा वो गाड़ी बुलाने लगी, ऐसे वो कैसे कहेंगे, ये जो प्रश्न है इसका समाधान ये समझना चाहिए कि भार इसलिए है कि उनका सारा जो विज्ञान है उसका परमात्मा से कोई संबंध है, वो मनुष्य शरीर के द्वारा जो है जो चीज की जा सकती थी उसका भी उसका उपयोग ही नहीं हुआ उनकी बुद्धि का उनके जीवन का, क्योंकि परमेश्वर तत्व को उन्होंने स्वीकार इसलिए वो सोच वो बाहर से चमत्कार दिखाई देता है उसका और अंदर से वो रोकर ग्रस्त है, रोग को दूर करने के लिए जल के पास करके मधुसूदन जी ने किसी श्लोक के अवतरण में शायद संक्षिप्त किया, तो ये कहा कि फिर जो है अच्छा कौन है ऐसे कि जो सर्वपुरुषार्थ भागी कौन है, अशोच्य चीज को हम कह सकते हैं। कहते जो एक भगवत शरणापन्न जो है, जो भगवत शरणापन्न है, आत्मज्ञान से जो युक्त है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो सर्वपुरुषार्थ उसका है, वो अशोच्य, उसको इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, वह बराबर नहीं, वह जो है वह जो है वह स्वराज्य अधिक क्षति स्वराज्य को प्राप्त करते, उसका जीवन जो है परमेश्वर तत्व को जिसने स्वीकार कर लिया है वही जो है वह परमार्थ पद में बन सकता है। उसी को कहते हैं कि के पुनर्भगवंतम भजन से कहा, कहते भगवान का भजन कौन करते हैं, कहते ये पुनर्ग्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ता, जो पहले शास्त्र में श्रद्धा करते हैं और परमेश्वर तत्व में श्रद्धा, ये राजसी तामसी वाले नहीं श्रद्धा करते, शास्त्र में करते भी हैं तो ही कर्मकांड में जो फल देने वाला लौकिक फल देने वाला है उतने में श्रद्धा करते, तो ये पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ता, जो भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग, यहाँ भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि यहाँ मोक्ष मार्ग ही भगवत भक्ति लक्षण है, इसको कहते हैं ना युक्त साधन सामर्थ्या भक्तिरेव धरी, अब भक्ति का स्वरूप जो भी निर्धारण करो पर भक्ति की ही में हुई, यहाँ पर कह दिया कि भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग, यहाँ पर इससे समझना चाहिए कि गीता में जो भक्ति की बात आती है वह मोक्ष मार्ग के लिए, जगत का पदार्थ मानने के लिए भक्ति, और जो वहां पर चतुर्विधा भजन के मान में स्वीकार किया चार प्रकार का भक्ति, उसमें भी समझ लेना चाहिए कि उसमें भी भक्ति की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है, अर्थ और जो है वह आरती की प्रधानता नहीं, वो भक्त पहले है फिर अर्थगत समस्या मान लीजिए आ गई तो किसी कहेगा ऐसा नहीं, क्योंकि सकाम वाले के लिए गीता के साधन में स्थान नहीं, इसलिए वहां भी वो मोक्ष मार्ग की भगवत प्राप्त करनी चाहता, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर कभी कभी जो है वह कोई आवश्यकता होने पर किसी को पुकारा तो किसी को पुकारेगा भगवान, एक विलक्षणता समझते रहते हैं, क्योंकि गीता को पूर्व पर से आप अनुसंधान करें तो उसमें इस प्रकार का नहीं, जगत की इच्छा रखने वाला जो है उसके लिए नहीं, उसके लिए तो कर्मकांड है ही, यहाँ पर तो निष्काम कर्मानुष्ठान और उसको भगवान से संबंध, ये कारण, इसलिए कहते ये पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग भगवत भक्ति लक्षण उसमें प्रवृत्ता, वो अशोच्य है, समझे महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ, भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तु शब्द व्यावर्तक, यानी पूर्व से जो है अत्यंत विलक्षण, पूर्व कैसे थे कि राजस्थान है और ये कैसा है, पूर्व जो है वह गुड़ चेतस है उसके विपरीत, तो वैपरीत के दोचन के लिए तू शब्द का प्रयोग, पूर्व जो है वो भाषा वाला जो चेत था उसके वैपरीत के दोचन के लिए यहाँ पर तू शब्द का, तो अब वो थे राक्षसी तादृशी चैव मोहिनी है ना, वो राक्षसी आसुरी मोहिनी इस प्रकृति का आश्रय लिया था, राक्षसी आसुरी और मोहिनी इसी प्रकृति का आश्रय लिया था। तीनों को कह दिया था कि राजस प्रकृति और तामस प्रकृति, तीनों का क्या कर लिया था, राजस प्रकृति और तामस प्रकृति। ये मोहिनी तीसरी है कि मोहिनी तीसरी नहीं है, वो तीनों वो दोनों में ज्ञान दोनों में, ये राजस प्रकृति भी मोह उत्पन्न मोहजन्य होती है और तामस भी मोह, इसमें राक्षसी प्रकृति तामस प्रकृति और आसुरी प्रकृति राजस प्रकृति, आसुरी प्रकृति राजस प्रकृति और मोह तो दोनों में है ही है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर्म बोला, मोह न रहे तो कोई गुण काम नहीं करेगा, मोह तो पहले होना चाहिए, इसलिए मोहिनी जो है को विशेषण बना दिया था दोनों। तो वहां पर तो कौन सी प्रकृति थी, आसुरी यानी रजोगुण तमोगुण रूपा, और ये किसका आश्रय लेते हैं भजन करने वाले, दैवी प्रकृति, क्योंकि देव जो है सत्व प्रकृति, देव जो परमात्मा है वह शुद्ध सत्व, इसलिए यदि उसका कोई आश्रय लेता है तो उसी प्रकार बनना पड़ता है ना, देव उसका देवान्वय देवता होकर के उपासना करना पड़ता है, तो देवता की प्रकृति लेने देवता की तो दैवी प्रकृति का, तो दैवी प्रकृति का दैवी प्रकृति मातृता ये किसका विशेषण हो जाएगा, महात्मा। महात्मा क्यों कहा, तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि सामान्य जो व्यक्ति है ना वो शुद्ध चित्त वाला होता है, उसका चित्त क्या होता है शुद्ध। आप ये विचार करके देखेंगे कि सामान्य जो व्यक्ति एक बहुत जड़ व्यक्ति जिसका चित्त खाली शरीर में अपने पड़ा हुआ, जैसे जो मान लीजिए कि शराब पीता है, अब शराब पीता है तो वो देखिए पैसा के लिए अपने बच्चे को भी मारता है, स्त्री को भी मारता है, माता पिता को मारता है, तो एक शरीर में गिर एक शरीर में गिर, तो वो शरीर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वृक्ष बनना है उसको, मनुष्य शरीर में ही वो वृक्ष बन गया, वृक्ष से भी बीज के पत्थर बन गया, वो अपने बच्चे स्त्री के भी सुख का कोई ध्यान नहीं रखता, कितना संकुचित हो गया, एक का चित्त जो है परिवार में फैला हुआ है तो परिवार की चिंता करता है, यही चिंता ये और विस्तृत हो जाता है तो पूरे गांव की चिंता करता है, परिवार की चिंता के साथ साथ पूरे गांव की हित करता है, इसे परिवार की चिंता करता है पर पूरे गांव के हित को ध्यान में रखता है और फैलता है, धीरे धीरे फैलता जाता है, तो फैलता जाता है तो कोई राष्ट्र की नीति जो है कोई राष्ट्र की चिंता, राष्ट्र की चिंता के अंतर्गत तो सब चिंता है, यदि अपने परिवार को भी ध्यान रखता है, अपने गांव को भी ध्यान रखता है, अपने जिला को जहां से चुन करके गया है वहां का भी ध्यान रखता है, वह कोई भी कार्य राष्ट्र के अहित में नहीं करता, तो देखा पूरा राष्ट्र उसके चित्त में आती है, पर महात्मा का चित्त कैसा होता है, महात्मा का चित्त सर्व को पूरी दृष्टि को सकता, वासुदेव सर्व, वासुदेव सर्व तो अच्छुत वो कभी भी जो है वह उसका चित्त ऐसा फैला हुआ है कि कोई परिचित है, कोई अपरिचित है, कोई आज आया है, कोई 10 साल से आया है, उसके चित्त में सबके लिए स्थान, हित का स्थान बना ही रहता है। कोई गाली देता है तो उसके लिए ही हित का स्थान, कोई पूजा करता है तो उसके लिए भी हित का स्थान। पूजा करने वाले अपने भाव से भले ही लाभ अलग ले ले, पर उसके चित्त में विषमता, क्योंकि बात व्यवस्था तो वो जो है वह महात्मा है, अक्षुद्र। अक्षिकार भगवान यहाँ पर ले गए कि वह क्षुद्र चित्त वाला नहीं। दूसरे लोग ऐसा भी लेते हैं कि उसका चित्र ऐसा था जो जो जगत की कामना रखने वाला है वो क्षुद्र। आपके अंदर जगत के पदार्थों की कामना है तो आपका चित्र जो है शुद्ध, संस्कार वाला चित्र नहीं। संस्कार वाला चित्र हो तो आप जगत की कामना से ऊपर उठ जाएंगे, जगत से बैराग्य हो जाएंगे। ये जो कामना है ना, ये जो कामना है तो कामना इत्यादि के द्वारा अभिभूत चित्त नहीं, अनभिभूत चित्त। तो उस लिए वो ऐसा मानते हैं कि वह महात्मा का इस प्रकार कामना इत्यादि से चित्त जो है ग्रस्त हो जाता है, तो कामना इत्यादि चित्त को पकड़ उससे पराजित हो जाता है। कामना आपको पराजित कर देती है, कामना से आपका चित्त अद्भुत हो गया। तो ये जो है वह ऐसा उसका चित्त नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उसका चित्त हमेशा चित्त कैसा होता है, किसी का चित्त ऐसा होता है कि चित्त जिस चीज को पकड़ता है ना तद्रूप कर देता है। आपका ये चित्त शरीर को ही पकड़ रहा है मैं करके, तो आपका चित्त शुद्ध, शुद्ध आपका चित्र जो है। और आपका जो है ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का भेदन करके और प्रत्येगात्मा को प्रत्येगात्मा विमुख है, प्रत्येगात्मा विमुख। तो अभी भी आत्मा महान है, महत्व नहीं है, उससे महान तो कुछ है। तो जिसलिए ये आत्मा जो है वह महान है, इसकी उस महान आत्मा को आश्रय करने वाला जो चित्त है वो चित्त कैसा हो जाएगा, महान। ऐसा चित्त जिसके पास है, ऐसी बुद्धि जिसकी है, वो महान। तो तीन प्रकार से इसका अर्थ प्राय करके लेते हैं। एक तो आपको बता दिया ना कि क्षुद्र अक्षुद्र चित्त है, ये जो है वो वासुदेव स्तर में चित्त, इस प्रकार का चित्त। दूसरा कामना अनभिभूत चित्त है, जगत कामना अनभिभूत चित्त है। और तीसरा प्रत्येगात्मा प्रवण चित्त है, प्रत्येगात्मा में ही जो है वो केंद्रित रहने वाला। तो इस प्रकार का चित्त जिसके पास है वह है महात्मा, कहते महात्मा नवचन है, ऐसे जो है वह महात्मा। दैवीं प्रकृति मात्रता है, एक एक सभी महात्मे हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं, क्योंकि आत्मा तो महाने हैं। और यहां आत्मा से क्या लेना चित्त, आत्मा तो महान है ही और सत्ता जो है वह एक ही, वो महान है। पर चित्त जो है वह महान नहीं होता है तो व्यक्ति शुद्ध होता है। तो चित्त महान होता है तो फिर आत्मा की महत्ता उसमें प्रकट होती है। और हमेशा क्या होगा कि चित्त सात्विक होगा, शुद्ध सत्व चित्त जब होगा तब वो महान। आत्मा महान होने पर भी, आपका स्वरूप महान होने पर भी आप अपनी महत्ता का अनुभव तभी कर पाएंगे कि जब आपका चित्त दैवी प्रकृति का शुद्ध सत्व वाला जो आपका चित्त हो जाए, कई प्रकार का जब चित्त हो जाएगा तो आपका चित्त जो है वह आत्म प्रवण हो जाएगा, फिर आपको जो आप जो है महात्मा हो। तो माम जो है वो माम भजन, भगवान कहते हैं वो निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। जो वहां कहा था ना, ज्ञानी जो है ना, वेशाम ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानी भक्त का ही प्रसंग मानते हैं, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? अरे ज्ञान विज्ञान की चर्चा चल रही है, यहाँ पर चर्चा जो आ रही है वो ज्ञान की। तो ज्ञान की चर्चा हुई थी तो कुछ लोग इसको मुक्त रूप में ज्ञानी हुए, और कुछ लोग यहाँ पर एक युक्ति के द्वारा जो है वो अगले श्लोक का जो प्रसंग आएगा तो कहेंगे कि जो है वह प्रेमी भक्त और ज्ञान, ये दोनों। प्रेमी भक्त जो है माने सगुण ब्रह्म पास, लेकिन दोनों में एक ही समझना चाहिए। वो प्रेमी भक्त इसीलिए प्रेमी भक्त का है ना, वो जगत की कोई मांग उसकी नहीं है, इसलिए वो अभी आनंद है। देखो अब ज्ञानी के विषय में तो भगवान कह ही चुके हैं, तेषां ज्ञानी नित्य, ज्ञानी नित्य। तो ये इस श्लोक में प्रेमी भक्त ज्ञानी भक्त दोनों दोनों का प्रसंग है, क्योंकि अगले श्लोक में भक्त जो वह भजन करता है उसके स्वरूप का निर्धारण होगा। वहां कोई कोई टीकाकार लोग एक शब्द को लेकर के दोनों का संकेत मानते हैं। ये प्रसंग जो है ज्ञान का चल रहा है, और ज्ञान के प्रसंग में ही ये बात आई ना, पहले ज्ञान का प्रसंग आया और ज्ञान के प्रसंग में कि जो है नया अध्यक्ष ने उसी को कहा, उसका स्वरूप बता दो नया अध्यक्ष ने प्रगति है। अब प्रश्न आया कि जो है वह क्यों फिर लोग आपकी उपासना नहीं करते हैं, जब ऐसे आप तब उसको बता दिया कि परम भाव। अच्छा जो आपको नहीं मान करके जो कर्म इत्यादि करते थे तो उनका सब जो है परमार्थ संबंध न होने के कारण ये बात बता दी गई। अब इसमें कहते हैं कि फिर कौन आपका भजन करते हैं, कहते हमारा भजन तो वास्तव में कौन करता है, महात्मा। महात्मा क्यों करते हैं कि वो जगत को लक्ष्य न बना करके मोक्ष को परमात्मा को महान वस्तु को लक्ष्य, जगत का वस्तु जो है क्षुद्र वस्तु है, क्षुद्र वस्तु को जो है वह नहीं बनाया है, तो महान वस्तु को लक्ष्य बनाने का तात्पर्य है कि परमात्मा को लक्ष्य बनाया है, आत्मा को लक्ष्य बनाया है, कामना रहित है, सारा विश्व जो है उसके चित्त के अंतर्गत। तो ये सब बातों को लेकर के महात्मा शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी को कह दिया कि महात्मा दैवी प्रकृति मात्रता भजन्ति अनन्य मनसः, वो जो है वह कैसे हैं, अनन्य मनस, अनन्य चित्त। वो ऐसा है कि इसमें दो प्रकार, उनके चित्त में जो है कोई दूसरी वस्तु है ही, एक परमात्म तत्व को जो है वह लेकर के उपासना करते हैं, जिसे अनन्य चित्त है। उनके निश्चय में एक आत्म परमात्म वस्तु से अतिरिक्त कोई वस्तु है। जब इस प्रकार जो है उनकी बुद्धि में है तो वो उसका चित्त अन्य तो तब होगा ना, अरे कल्पित के साथ संबंधित होगा तभी तो अन्य होगा ना, और अधिष्ठान के साथ कल जो है संबंधित हो तो अन्य होगा ही नहीं, इसलिए अनन्य अनन्य कैसे बन जाते हैं। कहते हैं कि भूतादि मां भूतादि ज्ञात्वा है ना, वो हमको क्या जानते हैं, मेरा भजन करते हैं तो क्या जानते हैं, भूतादि ज्ञान, भूतादि ज्ञात्वा माने उसके आदि कारण। हाँ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य हुआ कि जैसे वाचारंभम विकारो नाम धेयम मृतिका के वो सत्यम है ना, तो इस प्रकार जो है वह एक बल्कि माता ब्रह्मसूत्र में भी आता है तद अनन्यत्व आरंभ सत्ता वो तद अनन्यत्व ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है ना वह परमात्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि वाचारंभम विकारो नाम धेयम मृतिका के वो सत्यम, जितना भी भेद आपको प्रतीत हो रहा है ये वाचारंभ है, कारण ही तो भूतादि का, भूतादि जो है भूतों का कारण माना उसने किसको, परमेश्वर को, किस प्रकार जाना, तो परमेश्वर अतिरिक्त कोई कार्य है, परमेश्वर अतिरिक्त ऐसा जानते कि तो अनन्य हो गए, हमारे वस्तु ही नहीं रही तो अनन्य, अच्छा कहते अनन्य है पर लोक में देखा जाता है जो आप दृष्टांत देते हैं कि कारण जैसे मृतिका जो है घटरूप में परिणत होती है, तो इस प्रकार जो है आप भी जो है उनमें भी कुछ व्यय होगा ना, जो कार्य उत्पन्न होगा तो कोई परिणाम होगा, कहते नहीं अव्यय मान जाते, मेरा स्वरूप ऐसा है, यहाँ पर अव्यय शब्द से कई लोग बहुत विलक्षण कहते हैं कि व्यय किसी भी प्रकार का व्यय है, ऐसे कहते ज्ञाने न अज्ञाने के हो, ज्ञान है तो भी कोई व्यय नहीं है अज्ञान है ना, अज्ञान है तो भी कोई व्यय नहीं, कहाँ व्यय है, आत्मविषय अज्ञान है, अज्ञान है तो भी आत्मविषयक वही है, ज्ञान है भाई, ज्ञान है तो भी वस्तु वैश्विक वही है और अज्ञान है, जिसको अज्ञान है उसकी भी आत्मा वैसी कुछ जिस कुछ हुआ ही नहीं कुछ हुआ ही, तो ज्ञान हो अज्ञान हो है? कहीं कहीं देखा जाता है कारण नाश के कार्य का नाश हो जाता है, कहीं कार्य नाश के कारण का नाश होता है, तो यहाँ भी व्यय नहीं, कारण नाश से भी कोई व्यय नहीं है और कार्य नाश से भी कोई व्यय नहीं, तो कार्य के नाश से कारण का नाश क्या, अरे भाई कार्य है दही, दही कार्य है और दूध है कारण है, अब दही का नाश कर दे तो दूध कहाँ रहेगा, तो दूध रहेगा बचेगा क्या, तो दूध पहले था ही नहीं तो दही हो गया, दूध तो था ही कारण तो दूध है, दूध से भी बना दही, अरे हम कहते हैं कि देखो कारण है दूध और वस्त्र है कार्य, अब वस्त्र को जला दे तो दूध बचेगा, ऐसा भी नाश, क्योंकि वहाँ वस्तुता जगत कोई वो तो वाचारंभण है, इसलिए जगत के नाश से यदि कहो कि जगत का कारण वो है, अरे आप कारण है जगत के ना, तो कार्य का नाश हो जाए तो कारण का नाश हो जाएगा, अरे वो कार्य का नाश हो तो भी कारण का नाश, तो भी हमारा नाश नहीं है, और इस कार्य का कारण होता प्रकृति का नाश हो जाए तो भ्रांति है तो उसको क्या कहा जाए, भ्रांति को मिटाना चाहिए, ये सब हम सुनते हैं लेकिन यही अनुभव में ये आता है भगवान तो अंतर्यामी है। हाँ तो भ्रांति ऐसे है ना, भ्रांति को मिटाने के लिए विवेक के उपाय है, पहले आप भ्रांति को मिटाओ कि जो है वह भारतीय संस्कृति का भगवान व्यापक है, तो शोधन करते हैं, शोधन शोधन वोधन मत करो, आपका भारतीय परंपरा में कहीं भी भगवान को पांचवें सातवें आसमान में नहीं मानते, व्यापक व्यापक में वृत्ति नहीं जाती, व्यापक में वृत्ति को ले जाना पड़ेगा, व्यापक में नहीं जाती तो कोई बात नहीं, गोलोक गोलोक धाम वाले की उपासना करो, शरीर छूटेगा गोलोक चले जाओ, अभ्यास तो ऐसा होता है पर अनुभव में नहीं उतरता है, हम कहते हैं कोई खराब नहीं है, वो लोग चले जाओगे तो काम बहुत कुछ बन जाए, व्यापक का अभ्यास तो करते हैं लेकिन हम व्यापक का अनुभव जब तक आप अपने को व्यापक नहीं समझेंगे तब तक भगवान भी व्यापक है। तो अनुभव नहीं, अनुभव में नहीं उतरना, वो अनुभव के लिए तो सब हो रहा है कार्य के लिए। तो कार्य कार्य से भी व्यय नहीं है, कारण नाश से भी व्यय नहीं है, स्वतः भी व्यय नहीं है, अन्य से भी व्यय नहीं है ना। ये एक केना की न व्यती की अव्यय वो लोग मानते हैं, किसी भी प्रकार समझो वह किसी भी प्रकार से उसका व्यय नहीं होता है, इसलिए जो है वह अव्यय तो ऐसे मानते हैं। कोई अनन्य का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि मन और बुद्धि की वृत्ति जो होती है वृत्ति, वृत्ति की जिस उपासना में वृत्ति ही नहीं है, विशिष्ट वृत्ति ही योगशिष्ट वृत्ति निरोध है ना, तो वृत्ति रही सदाकार यह वृत्ति होगी तो भेद होगा, चित्त सदाकार हो गया वृत्ति रहित हो गया, सदाकार अब सदाकार हो गया तो वृत्ति चरम वृत्ति सभी वृत्तियों का नाश कर देती है हाँ। ऐसे वहां भी जब जब जो है चित्त को पृथक करके देख लेता है पुरुष तो वहां पर वृत्ति नहीं रहती, सदाकार वृत्ति तो नहीं, सदाकार वृत्ति जो है नहीं रहती, वो वृत्ति स्वयं खत्म हो जाएगी, वृत्ति तो ही खत्म हो जाएगा तो चित्त जो है चित्त रूप हो गया, चित्त हो गया चित्त रूप, और चित्त ही जब आदि हो गया तो वृत्ति किसकी है, धर्म वृत्ति इसीलिए बोलते हैं कि वहां पर वृत्ति बढ़ गई और सदाकार नहीं रहेगी, अब तब रहेगा, अब सदाकार नहीं रहेगा तब ये उसी अधिष्ठान में सारा का सारा बाद है, इसलिए उसको चल वृत्ति, उसके बाद वृत्ति नहीं, वृत्तियाभास भले ही हो पर वृत्ति नहीं, तो ऐसा मानते हैं कि है ही नहीं, यानी जो जो व्यतिरिक्त वृत्ति का विषय है वह जो है वह सारा का सारा समाप्त हो गया, तो उसका अनुभव क्या होगा, सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव, यही अनन्य है ना, सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव, यही चरम वृत्ति का अनुभव। तो यहाँ पर देखिए कि ये बता दिया कि अनन्य मनुष्य, अनन्य मनुष्य का एक कुछ लोग ऐसा अर्थ ले लेते हैं, कुछ लोग जो है अनन्य मन का इस प्रकार अर्थ लेते हैं कि सर्व जगत कारण रूप, सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव, जब तक आप समझ के संस्कृत नहीं देखता तो कहीं लिखते हिंदी में क्यों, सर्वम इदम अहम च ब्रह्मैव, कोई अनन्य के कारण रूप में ले लिया सब जगत कारण, सर्व जगत का कारण, और कोई जो है इस प्रकार का जो है अनन्य का अर्थ ले लेते हैं कि सर्व वृत्ति राय के अनन्य मनसा बचेंगे, मान्य नित्य जो है वह तत्वनिष्ठ होकर के रहें, क्या सभी देखिए कि जानना है, इसका जानने से तद्रूपता होगी, भूतादिम माम के साथ जाएगा, भूतादिम अव्ययम माम ज्ञाता, ये पहले जानेगा, किससे जानेगा, शास्त्र से जानेगा, गुरु से जानेगा, और ऐसा जानने के बाद फिर क्या जो है ये जानेगा, और उसके बाद दैवी प्रकृति मात्रिका महात्मान एवं ज्ञात्वा अनन्य मनस एवं ज्ञात्वा मां भजन्ति, एवं मां ज्ञात्वा भजन्ति, तो दैवी प्रकृति के विषय में अपने अपने ढंग से लोग लिखते हैं, कोई दैवी प्रकृति क्या लेते हैं, ये सब तो प्रधान है, और कोई उसका व्याख्यान जब करते हैं तो ये मानते हुए अव्ययम सत्व जो दैवी आएगा यहाँ पर ना अव्ययम सत्व सत्शुद्धि ये सब जो है वह दैव ये हो गया दैव कोई दैवी प्रकृति को ही लेते समम इत्यादि जो है ये दैवी प्रकृति है तो ये है शुद्ध सत्व में ही इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं तो वही संपत्ति मानते हैं ठीक ना कोई ऐसा मानते हैं कि वही तीव्र मोक्ष इच्छा जो है वैराग्य समतम चिकित्सा उपरम इत्यादि जो सत्वगुण का जो जिसमें पुष्कलता जिसमें विशेषता कैसे आप समझेंगे कि आपके अंदर दैवी प्रकृति का अथवा दैवी के नहीं इसकी परीक्षा कैसे तो दैवी क्योंकि आप तो ये सोचते हैं हम साधु हैं तो हमारे मन में तो ही दैवी प्रकृति है पर दैवी प्रकृति की परीक्षा भी परीक्षा क्या करनी चाहिए तीव्र मोक्ष शिक्षा आपके अंदर है कि नहीं कि तीव्र मोक्ष शिक्षा नहीं है जगत के पदार्थ में रस मिल रहा है तो आप समझना कि अभी राजसी प्रकृति की हमारे अंदर काम कर आपके अंदर वैराग्य है क्षम है दम है प्रतीक्षा है उपरम है ये जो है ज्ञान वैराग्य है विचार है तो आप समझना कि दैवी प्रकृति हमारे अंदर दैवी प्रकृति की परीक्षा इस प्रकार कहते हैं कि ये जो है वह सत्व गुण का जहां पुष्कलता अब आप कहो कि 24 घंटे तो ऐसा नहीं रहेगा तो हम किसको माने क्योंकि त्रिगुणात्मक चित्त तो त्रिगुणात्मक है तो कभी कभी रजोगुण का भी कार्य दिखाई देगा निद्रा तो आएगी कि नहीं आएगी रजोगुण का कार्य दिखाई देगा पर व्यवहार में पुष्कल पना किसका है प्रभाव किसका हाँ इसके प्रभाव में चल रहा है आप भोजन तो करेंगे निद्रा भी लेंगे कुछ कार्य भी करेंगे तो सत्व शुद्ध सत्व नहीं है ना पर आपके अंदर ये जो है ये किसकी प्रधानता है किसके आधार को लेकर के ये सब व्यवहार करता है इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि साधु को समझना चाहिए व्यवहार रहित कोई शरीर के करने से नहीं होगा पर आपका व्यवहार परमार्थ के लिए है कि व्यवहार के जगत के किसी रस के लिए है या परमार्थ के लिए है यदि परमार्थ लक्ष्य को सामने रखकर के आपका व्यवहार है तो आप जो है वो सात्विक भाव से ओतक प्रोता रजगुण होने पर भी सात्विक भाव से ओतक प्रोत हो जाएगा इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसकी पुष्कलता होनी चाहिए तो इसके इसके दबाव में सारा का सारा जो है वो चलता है तो समझना चाहिए कि दैवी प्रगति मान हो गया अब थोड़ा सा हम लोग भाष्य की का इसके बीच में भूलने पर इसका कि महात्मानस्तु महात्मानस्तु का क्या अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने अशुद्ध चित्ता पार्थ का पार्थ यहाँ पर संबोधन है और पार्थ क्यों कहा क्योंकि पार्थ का पृथा पुत्र होने से पार्थ क्या समझा पृथा माने कुंती पृथा नाम है कुंती तो कुंती का पुत्र होने के कारण यहाँ पर पार्थ है तो कुंती का जो है जीवन माने जो देवताओं को भी अपने कष्ट में करने में समर्थ ऐसा दैवी प्रकृति का अस्तित्व जो है वह गुरु ने लिया होगा भाषिक भाषोत्तर से जीविका ने शायद लिया एक ना पार्थ का पार्थ इति संबोधयन् वन्तु अतिपुण्यशीलायाः कृतायाः हाँ अतिपुण्यशीलायाः कृतायाः अपत्यत्वात् महात्मत्वात् ये जो है वह अत्यंत गुणशील जो है वो पिता है और पिता का पुत्र होने के कारण इस संबंध को स्मरण दिलाते हैं कि तुम्हारा कुल जो है वह ऐसा है कि दैवी कुल है इसलिए तुमको इसमें कोई जो है वह वो नहीं करना चाहिए, वस्तुतः तुम्हारा स्वभाव जो है वह सही भी होगा। कुछ दूसरी चीज प्रतीत हो रही है तो वह आगंतुक प्रतीत हो रही है, तुम्हारा स्वभाव जो है वह सही होगा, इस बात का संकेत। महात्मानुष्टु का अर्थ कर दिया भाष्यकर भगवान ने, अर्थ प्रतीतता हो गया कर्ता, किसका कर्ता है भजन है? भजन की का कर्ता वो मान ईश्वर कर्म हो जाएगा, ईश्वर मान हो गया कर्म, मान ईश्वर ये पार्थ भजन की कैसे भजन करते हैं, तथा दैवी देवा नाम प्रकृति, देवता की क्या प्रकृति है, का श्रम दम दया श्रद्धा की लक्षण, जिसमें श्रम हो इंद्रिय निग्रह का जो है, जिसमें मन के निग्रह करने की जिस प्रकृति में शक्ति हो, इंद्रियों के निग्रह करने की शक्ति हो, जिसमें दया हो प्रेम हो श्रद्धा हो आस्तिक भाव हो, ऐसी जो प्रकृति है ऐसा जो स्वभाव है वो हो गया दैवी स्वभाव, दैवी जिसको अंदर से स्वाभाविक रूप से इंद्रियों का निग्रह तो दैवी शक्ति, संत भजन की सेवन दे मेरा सेवन करते हैं, अनन्य मंत्र अनन्य चित्ता संता में निरंतर संता हमारे होकर, अब तो भूवी धातु है जो शिष्य बनेगा, संत संतो संता सत्री प्रत्यय होकर के संत ऐसा हो आश्रिता संत आश्रित होकर के भजन के सेवन से अनन्य मंत्र अनन्य चित्ता, बीच में कोई दूसरी बातें जो है वह नहीं है, प्रत्येक समय जो है ये कहा ना मानुस्मर युद्ध युद्ध में भी संबंध किससे बना रहे, तो ज्ञात्वा मुझे जानकर कि कैसा जाने भूतादिन भूतानाम वीरादी नाम प्राणी नाम भूतों से तो न आकाशादी महाभूत और ये जितने शरीर है प्राण ये भी भूत है, भूतादि भूतानाम वेदादी नाम क्या है, भूतादि भूतानाम आश्रय आदि कारणम वेदादी नाम पाठ है, भूतानाम भूतानाम आश्रय आदि कारणम वेदादी नाम, हाँ तो वही है उसमें भूतानाम वेदादी नाम आश्रय आदि कारण ये आपने लिखा, हमारे में है कि भूतानाम वेदादी नाम प्राणी नाम च आदि कारण, आदि कारण का दोनों के साथ संबंध हो ही जाएगा, वो भी है बात ज्यादा नहीं, हाँ पर पाठ भेद में थोड़ा सा तो है, पाठ भेद इतने कि भूतानाम आदिम इतना पाठ, पाठ भेद जो है भूतानाम आदिम इतना यह है, भूत आदिम का अर्थ क्या कर दिया आदिम, फिर उसका विस्तृत अर्थ किया वेदादीनाम प्राणीनाम च आदिम कारण है, वेदादि जो महाभूत हैं और जो प्राणी है उनका जो है वो आदि कारण आदिम, थोड़ी सी की है महान जो है के पुनर्भगवंतम भजन्ते कान के महान प्रकृष्ट यज्ञादि भी श्रोधित आत्मा सत्व मेरा का काम नहीं मिलिया मधुसूदन जी ने दिया कि यज्ञादि के द्वारा श्रोधित है आत्मा अंतकरण जी निष्काम कर्मानुष्ठान के द्वारा पूर्व जन्म में या इस जन्म में शुद्ध कर लिया है चित्त को जिन वो हो गया कि सत्तम आत्मा के प्रवेश विपत्ति मात्र ऐसी विपत्ति को लेकर के कहा अक्षुद्र चेतना, तू शब्द अवधारणा थे, तू शब्द व्यावर्तन के लिए नहीं लेकर के टीका काल ले रहे किसमें अवधारणा महात्मा महात्मान एव यानी जो अमहात्मा है जो क्षुद्र चित्त है वो भजन नहीं करता, जो जो अक्षुद्र चित्त है यानी जो महात्मा है वही मेरा अवधारण है। बाकी प्राय करके लोगों ने व्यवस्था मिली पूर्व के भोगाटा भोग कर्माण इत्यादि की व्यवस्था, तो तू शब्द अवधारण प्रकृति विषय प्रकृति का ज्ञान है वह सम ब्रह्म दया अन्यस्मिन प्रत्येक भूते मई अनन्यस्मिन प्रत्येक भूते मई परस्मिन नैव मनो एतां इति विस्पत्ति अभ्यास अनन्य चित्त जो कहा ना तो अनन्य चित्त न अन्य चित्त है अनन्यस्मिन अनन्यस्मिन का क्या अर्थ कर दिया भले आपने कहिए कि अनन्यस्मिन तभी तो अनन्य होगा अनन्यस्मिन के के के के